organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 czerwca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci jeszcze lepiej oceniają polską gospodarkę. Agencja Fitch potwierdziła rating i podniosła prognozę wzrostu naszej gospodarki. Pożar na wysypisku w Radomiu na Mazowszu to było prawdopodobnie podpalenie. Śledczy nadal wyjaśniają tę sprawę, ale pierwszy trop już mają. Zaczynamy jednak od końcowego wyniku piłkarskiego spotkania Polska-Chile. Na stadionie w Poznaniu Polska-Chile 2-2. Mecz zakończył się remisem po ładnej pierwszej połowie w wykonaniu biało-czerwonych i drugiej już niestety nieco gorszej. O plusach i minusach w grze Polaków i oczywiście o tym, kto strzelił bramki, powiemy już za chwilę w sporcie. A teraz w serwisie Trójki kolejne tematy. Polska gospodarka rośnie w prognozach. Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating naszego kraju na poziomie A-, podano w komunikacie. Perspektywa pozostała stabilna. Agencja podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok do 4,4% z 3,9% w marcu. Z kolei w przyszłym roku według ekspertów nasza gospodarka urośnie do 3,4%, a wcześniej mówiono o 3,2%. Agencja Fitch w swojej ocenie wskazuje na, tu cytat, mocne fundamenty makroekonomiczne Polski, które są wspierane przez silne ramy monetarne oraz solidny sektor bankowy. Ponad 22 tysiące gości z całego świata odwiedziło międzynarodowe targi morskie Posidonia 2018 w Atenach. To największa tego typu impreza na świecie, a swoje stoisko po raz pierwszy miała tam Polska. W Grecji zaprezentowało się 8 firm z Nadwisły działających w sektorze stoczniowym. Jak im poszło, to już pytanie do naszej korespondentki w Atenach, Beaty Kukiel w Rajli. Oferta naszych przedsiębiorstw zainteresowała wielu zagranicznych klientów. Wiceminister Grzegorz Witkowski powiedział mi, że targi Posidonia były okazją do pokazania światu potencjału polskiej gospodarki w sektorze morskim. Przy okazji został też podpisany list intencyjny o współpracy resortów do spraw polityki morskiej Polski i Grecji, co otwiera nowy rozdział w relacjach między obu krajami. Wiceminister Grzegorz Witkowski przypomniał, że Grecy są od dawna liderami w tej branży. Chcemy czerpać z tych doświadczeń i nawiązywać współpracę w kwestii armatorskich, w kwestiach rybołówstwa, jak największą, jak najściślejszą. Z Aten Beata Kukiel-Brajla, Polskie Radio. Teraz Radom na Mazowszu i według śledczych to podpalenie było najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru tamtejszego wysypiska śmieci. Ogień pojawił się w połowie maja. Prokuratura nadal tę sprawę wyjaśnia. O jej ustaleniach opowie nasza reporterka w Radomiu Anna Orzeł. W akcji gaszenia około 5 hektarów składowiska brało udział 16 zastępów straży pożarnej. Działania utrudniał wiatr i silne zadymienie. Sytuację udało się opanować dopiero po wielu godzinach, przypomina Beata Galas z prokuratury okręgowej w Radomiu. Prawdopodobną przyczyną pożaru jest podpalenie, dlatego też wszystkie czynności podjęte obecnie w toku śledztwa będą zmierzały do przesłuchania świadków, zweryfikowania wszystkich informacji, powołania biegłego z zakresu pożarnictwa i ustalenia konkretnie, czy faktycznie było to podpalenie i ustalenie sprawcy. Po pożarze wzmocniono ochronę, zapewnia Waldemar Kordziński, prezes Radkomu, miejskiej spółki, która zarządza wysypiskiem. Kładziemy nacisk na jeszcze większy dozór, zwiększamy częstotliwość kontroli i sprawdzania tych miejsc. Za podpalenie, a tym samym sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób grozi od roku do 10 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Połączyła nas historia, ale też wspólna niedola, tak prezydent mówił do przywódców państw wschodniej flanki NATO. Andrzej Duda zabrał głos przed koncertem uświetniającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Do Łazienek Królewskich zostali zaproszeni prezydenci państw bukareszteńskiej dziewiątki, którzy od rana rozmawiali w Warszawie o bezpieczeństwie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nasz kraj odzyskał niepodległość między innymi dlatego, że dbał o zachowanie swojej kultury. Podkreślił, że przez okresy zaborów Polacy utrzymali swoją tożsamość także dzięki muzyce i zaangażowaniu w sprawę polską Ignacego Paderewskiego i dzięki muzyce Fryderyka Chopina. Mówili wtedy, że muzyka Chopina to armaty ukryte wśród róż. Taką miała siłę oddziaływania. Dziękując przywódcom 8 państw za udział w rocznicowych uroczystościach, powiedział, że spotkanie bukareszteńskiej dziewiątki w roku stulecia odzyskania przez Polskę, ale także przez inne kraje niepodległości ma wyjątkowe znaczenie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Już w ten weekend rusza Świdnik Air Festival. To wielkie dwudniowe święto miłośników lotnictwa i podniebnych akrobacji. Będzie wiele emocji i atrakcji, zapowiada koordynator festiwalu Robert Zawada. atrakcji i to atrakcji takich, o które trudno na pokazach w całej Polsce. A zobaczymy śmigłowce, zobaczymy samoloty, zobaczymy wiatrakowce, zobaczymy skoczków spadochronowych, przylatujące samoloty rejsowe, co też może być dużą atrakcją. Mamy zaproszonych naprawdę pilotów z najwyższej półki, z Arturem Kielakiem, Łukaszem Czepielą, z zespołem Red Bulla z Czech. Będą samoloty wojskowe, będzie zespół biało-czerwonych iskier, będą orliki. Początek jutro o 14:00. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. A już teraz w sporcie o meczu Polska-Chile, prosto ze stadionu w Poznaniu, Jan Kałucki. Dobry wieczór z Inea Stadionu, gdzie piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Chile 2-2 w swoim przedostatnim sprawdzianie przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Kibice oglądali dwie różne połowy w wykonaniu naszych zawodników. W pierwszej części spotkania biało-czerwoni grali bezpardonowo, ostro, odważnie. Właściwie cały czas atakowali chilijską bramkę, czego efektem były gole Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Tuż przed przerwą Polacy stracili bramkę. Diego Valdes wykorzystał opieszałość naszych obrońców, ale po 45 minutach podopieczni Adama Nawałki mogli być zadowoleni ze swojej gry. W drugiej połowie selekcjoner reprezentacji Polski wprowadził kilka zmian. Nasza drużyna grała z trójką obrońców i można śmiało powiedzieć, że sobie nie radziła. Mistrzowie Ameryki Południowej rzucili się do ataku, czego zwieńczeniem była przepiękna bramka Mikko Albornoza, czyli huknął nie do obrony pod poprzeczkę. Łukasz Fabiański był bez szansy. Polska-Chile 2-2. Nie powinniśmy wyciągać jakichś większych wniosków. Na pewno bardzo dobrze zaprezentował się Jan Bednarek, który zastąpił kontuzjowanego Kamila Glika. Poprawić trzeba grę w defensywie, bo w drugiej połowie Chilijczycy robili co chcieli. Na brawa zasługuje niewątpliwie Jakub Błaszczykowski, który zagrał pełne 90 minut od października 2017 roku. Emocji nie brakowało też na innych stadionach. Grali nasi grupowi rywale na Mistrzostwach Świata. Japonia przegrała ze Szwajcarią 0-2, a Senegal uległ Chorwacji 1-2. Wcześniej polscy siatkarze pokonali Włochów 3-2 w swoim 7. meczu w Lidze Narodów. Podopieczni Witala Heinena wygrali więc tylko za 2 punkty i spadli w tabeli rozgrywek na 2. miejsce. Działo się też na kortach imienia Rolanda Garrosa. W wielkoszlemowym finale panów Rafael Nadal zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem. Hiszpan powalczy więc o 11. triumf w Paryżu. Dużo sobie obiecywaliśmy po występie Igi Świątek. Polka niestety nie awansowała do juniorskiego finału. Świątek przegrała z Amerykanką Katie McNally 6-3, 6-7, 4-6. Na otarcie łez nasza tenisistka zagra w finale deblistek. I na koniec jeszcze rzut oka na stadion w Poznaniu. Krzesełka są już puste. Piłkarze mają teraz taki trening wyrównawczy. Przypomnę, że kolejny mecz reprezentacji Polski przed wylotem do Rosji 12 czerwca. Wtedy zagramy z Litwą. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tej nocy na termometrach od 8 do 10 stopni na Podlasiu, 14 w centrum, 17 na Dolnym Śląsku. Możliwe zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu duże i zanikające przelotne opady deszczu oraz burze. Jutro zachmurzenie małe, możliwe przelotne opady deszczu, a nawet gradu. Temperatura od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na południu i zachodzie oraz do 30 lokalnie na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dawid Podsiadło w pierwszej rozmowie po przedłużonych artystycznych wakacjach i koncert Wspomnienia. Brygada Kryzys w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w listopadzie roku 2012. Zapraszam na listę osobistą w sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Lekko, że zdejmujesz ze mnie płaszcz. Jesteś dziecko, potraktujmy to jak znak. To przechodnie modnie prowadzają psy obok klatki z orłem. Ukrywałem, że to jest jedna z moich ulubionych piosenek z debiutu zespołu Muchy, czyli płyty Terror Romance, utwór tytułowy. No właśnie od tego albumu historycznego dla Ofensywy i myślę też, że dla pewnego pokolenia tamtych czasów zaczynamy dziś Ofensywę. pamiętasz, poszliśmy do Domu Kultury. Oj, pamiętam bardzo dobrze. Xerro Romance, czyli nowa wersja pierwszej płyty grupy Muchy. Tak jest właśnie zatytułowana. Tam jeden nowy utwór, który już znamy, obok ulicy Miejsc. No i jeszcze na drugim dysku dodana epka, ta słynna, nagrana czy wydana przed debiutanckim albumem, zatytułowana Galanteria. Cieszymy się i czekamy jednocześnie na nową płytę, bo wiem, że ma być nagrywana w oryginalnym składzie z Szymonem Waliszewskim, Piotrem Maciejewskim i oczywiście Michałem Wiraszko w roli głównej. Zespół taki bardzo nasz, ofensywny Muchy. Tymczasem, no tak było 11 lat temu, a my tutaj ku nowościom, Kisu Min. To jest, jakby to powiedzieć, łódzki zespół mięszany, czyli Basia, Ola, Agata i Michał. Nazywają się Kisu Min. Utwór przed chwilą jest zatytułowany Elevate a Pitch. To właśnie jego słuchaliśmy, a teraz utwór zatytułowany Entresol. Bardzo proszę. I am gone. To między innymi muzycy związani z zespołem Rev Lovers, który swego czasu graliśmy w ofensywie. Zapowiadali się bardzo dobrze, no ale gdzieś to się po drodze po prostu rozmyło. Bardzo tego żałuję. A to jest nowy zespół Kisu Min Dry Shampoo. To ich epka i dwa utwory dziś. Nawet nie wiem, czy ten drugi Entresol tak się właśnie akcentuje, jeśli chodzi o wymowę tytułu, ale być może dowiemy się tego od nich tutaj bezpośrednio, kiedy przyjadą odwiedzić ofensywę. Wreszcie. Chciałbym, żeby się tak stało. Kisu Min. Proszę zapamiętać tę nazwę. No i jeszcze podjęcie pewnego tematu z ofensywy sprzed tygodnia. Zespół, duet właściwie. W czasy. Wciąż mam pamięci tamte podwórka, po których z piłką biegałem z kolegami. Ciągle pamiętam tę naszą bazę. Myślał nikt wcale i nagle pierwsza konsola Pegasus, potem PlayStation, komputer i smartfon. I się skończyły w mig nasze bazy, a swoich kumpli nie widzę już wcale. Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność mocno nas przygniecie? Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność zupełnie nas przygniecie? Ja swoich kumpli nie widzę już wcale. Próbuję dzwonić, nikt nie odbiera. Przed komputerem spędzają dni całe. Nie mogę dostać się do ich domu. Pukałem w okno, pisałem listy. Nie odpowiadał nigdy nikt na nie, ponieważ wszyscy są zajęci graniem i w internecie jest ich nowe mieszkanie. Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność mocno nas przygniecie? Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność zupełnie nas przygniecie? Niedługo zamieszkamy z robotami. Czy komputery będą mówić nam jak żyć? Podskórne chipy, sztuczność doświadczeń, cyfrowe koty i cyfrowe psy. Naciskasz przycisk, masz milion nowych wrażeń, wielkie emocje na falach Wi-Fi. Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność mocno nas przygniecie? Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność zupełnie nas przygniecie? Czy robot będzie robił mi śniadanie, sprzątał, gotował i myślał za mnie? Czy samochody w końcu będą latać? Czy ludzie będą ze sobą rozmawiać? Czy będę mógł przenieść się w czasie, odwiedzić kumpli w naszej starej bazie? Czy pójdziesz ze mną? Czy tam zostaniesz ze swym robotem na Marsie w mieszkaniu? Przeleć się ze mną, moim DeLoreanem. Zabiorę cię na w czasy, w czasie. W czasy. No i tak kończy się ta płyta utworem Nowy Świat. Album zatytułowany Zawody. Wrócimy, myślę, że jeszcze nie raz w ofensywie i to wkrótce, w następnym, kolejnym tygodniu. Na pewno. Tymczasem jeszcze jedno wspomnienie. Tak naprawdę te wspomnienia długo się nie skończą i niech się nie skończą. W ofensywie też jest dla nich, dla niego ważne miejsce. Jest potrzeba. potrzebna duchowa rewolucja. Duchowa rewolucja. Zagubiony świat w pogoni materialnej nie może uniknąć katastrofy industrialnej. Potencjalnie zagrożony wojną atomową. Trzeba ratować energią duchową. Jest potrzebna duchowa rewolucja. Jest potrzebna duchowa rewolucja. Cały świat od tego zawibruje, cały świat duchowo eksploduje. Nowe niebo, nowa ziemia, rewolucja sumienia, rewolucja myślenia. To nasza śmiertelna droga, duchowa rewolucja. To nasza śmiertelna droga, duchowa rewolucja. Zagubiony świat w opadach przemysłowych. Osamotnieni ludzie w klatkach betonowych. Zagubili siebie w pogoni za pieniędzmi. Zapomnieli o tym, co umierają w chęty. Jest potrzebna duchowa rewolucja. Chora społeczeństwa, chora egzystencja. Tu nie tylko może pomóc duchowa interwencja. To nasza śmiertelna droga, duchowa rewolucja. To nasza śmiertelna droga, duchowa rewolucja. Jest potrzebna duchowa rewolucja. Jest potrzebna duchowa rewolucja. Jest potrzebna duchowa rewolucja. Jest potrzebna. 31 lat temu, 87 rok, album Duchowa Rewolucja. W roli głównej zespół Izrael i Robert Brylewski. No to jeszcze odwiedźmy, przypomnijmy sobie ich debiutancką płytę. połowa lat 80. i fragment wznowionej płyty dekadę później pierwszego albumu zespołu Izrael Biada, Biada, Biada, War, Dub. Robert Brylewski, pamiętamy, nie zostawiamy gdzieś ciebie, tylko i wyłącznie w szybkim wspomnieniu, żeby wszystko jakoś ładnie obejść na antenie, a później już grać swoje przez długie, długie lata. Myślę, że tak jak i w 2017 roku na przykład pierwsza płyta Brygady Kryzys powracała do naszych audycji często. Mówiliśmy wtedy o 35-leciu tego albumu, tak i twoja twórczość, Robercie, czy to z zespołem Izrael, czy to z Brygadą Kryzys, czy to z zespołem Kryzys, czy w innych konfiguracjach jeszcze będzie powracała, bo taki to jest nasz piękny, niezbywalny obowiązek. Izrael przed chwilą, z lat 80. No to teraz do tych nowych czasów, 2018 rok, znowu możemy powiedzieć płyta z trójkowym znakiem jakości, bo taka ona właśnie jest. Zabieram Państwa teraz na pewien niezwykły koncert. Przeklinam kolejny dzień życia, gdy ekranu dotykam, gnijąc w korkach. Miejsca, w których zazwyczaj na ulicach kipi korporacji orgazm. Nie widać nas przez okna, okna wiesz ze szkła i stali. Tacy jak ja i ty są nikim, my to ci zbyt inni i ci zbyt mali. I świat się przewlekle chwali tym, co wiecznie odpycha mnie od nich. Stoję nieprzytomny, gdy masy wyścig mija mój popłuty chodnik. Podobnie do siebie jak nigdy wcześniej, dwa typy w tym miejskim bezsensie. Miałem szczęście być tu i pisać, nie widząc nic tego, co dzisiaj nareszcie. Bogaci na gorszych dzielnic, margines z amnesją na weekend. Miałem być lepszy, ważniejszy, czym się różni, grzebiąc się w tym syfie. Życie, ulice mają plany, nie dają mapy. Wszyscy mamy to samo w głowach, każdy z tym gdzie indziej trafi. Trzeba się nauczyć oddychać na zapas, jak kleszcze, jak kleszcze. Przechowywać w płucach do ostatniej chwili powietrze, powietrze. Ciąg godziny ogarnia mnie w kurw. Mam puls wyższy niż epatię i znane uczucie, że z tobą coś tracę. Noc ich wypluła pod galop świtu. Tyle lat każdy walczył o tytuł. Matka ze wstydu by padła, nic bardziej nie oszukuje niż prawda. Ruch stóp mi spowalnia, światło ostrzą sekundy. Chcę mieć z nimi za zapachem krwi, toczący pianę i dumny. Spójrz w nich jak ja, gdybym tylko umiał coś nagrać. Jak klony, każdy zniszczony, czasem ktoś to lepiej ogarnia. Anarchia popycha mnie też tam, dziwne miejsca w najgorszą porę. Zawsze chciałem normalność przestać, niczego się bardziej nie boję. Biorą co swoje, za szkła dla nich jestem jak nic. Miliony jest takich, muszę być jak oni, skoro muszę być. Trzeba się nauczyć oddychać na zapas, jak kleszcze, jak kleszcze. Przechowywać w płucach do ostatniej chwili powietrze, powietrze. Trzeba się nauczyć oddychać na zapas. I oni w takiej sali, i oni z trójkowym znakiem jakości. Miłosz i Smolik, tutaj z gościnnym udziałem Piotra Roguckiego, album koncertowy zatytułowany NOSPR. Po prostu rozwinięcie tego skrótu, mam nadzieję, że pamiętamy, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Oczywiście koncert w Katowicach i pięknie wydany album z trójkowym znakiem jakości. To już Państwo wiedzą. Trafik przed chwilą. 2018 rok w dalszym ciągu. Nowe płyty Lunatic Soul przed nami. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling, nursing hate. Kujemy to żelazo, póki gorące, cały czas jest gorące i namawiamy Mariusza Dudę, żeby z projektem Lunatic Soul wystąpił po prostu w warunkach koncertowych, czy to na sesji, czy to z publicznością w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oby to się wkrótce stało. Under the Fragmented Sky, to właśnie z tej płyty przed chwilą utwór w ofensywie. Lunatic Soul to projekt specjalny, tak można też powiedzieć o płycie, z której fragment przed nami. Chodź ze mną, zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną, by sens nadać życia krokom ku słońcu. gdzieś nad przepaść. Ze mną po szczęście, po szaleństwo, w ciemność. Chociaż na chwilę pomóż mi iść tą drogą cierni ku krawędzi, do obiecanej ziemi. Idź, idź i nawet pod wiatr podnieś pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Klasyka polskiego hip-hopu w nowych interpretacjach i z wokalistami, którzy hip-hopowcami, raperami na co dzień nie są. No przynajmniej nie znamy ich z takiej strony. Druga płyta z tej serii, albo inaczej dwa, to nazwa projektu. No i tutaj gościnnie Ralf Kamiński z repertuaru Eldo, przed chwilą Chodź ze mną. Najpiękniejsza piosenka o bezpieczeństwie, co jakiś czas powraca właśnie do ofensywy w te, już tak chyba mogę powiedzieć, piątkowe noce, bo to właśnie ten czas. Yeah. zamykamy ostatnie okno, no prawie ostatnie okno dzisiaj w ofensywie, ale wciąż pamiętam tamten barwny czas, bo to był barwny czas, kiedy kombajn do zbierania kur po wioskach się objawił, pojawił się, kiedy zespół wydał swoje dwie pierwsze płyty, kiedy gościliśmy ich tutaj w Trójce i kiedy na przykład grali koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo to rzeczywiście był występ fenomenalny. Później płyta druga, wydana przez Polskie Radio, czyli lewa strona literki M. I kilka pamiątek. Niestety od dłuższego czasu zespół nie funkcjonuje. A co mniej więcej pół roku, tak mi się coś przypomina, żeby nawet przez radio chłopaków wezwać, jeśli jeszcze mają twórczą wenę, iskrę, którą w sobie czują, może wypadałoby coś wspólnie zrobić. Warszawa to chyba ten najpiękniejszy prezent. Notabene prezent to jeden z utworów też z tej samej płyty. Tak był zatytułowany. Warszawa, jeden z tych najpiękniejszych prezentów od tego zespołu z albumu numer 1, czyli Ósme Piętro, wydanego w 2005 roku. Dużo liczb, no ale tak się akurat to złożyło. No to jeszcze jedna liczba, Day One, co można przetłumaczyć jako początek. Grabek. To takie będzie dzisiaj wyhamowanie w ofensywie do północy z jego kolejnego albumu. Jeden z fragmentów zatytułowany Hit. Piotr Stelmach, dziękuję. Pa, pa. Thank you.